Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 10 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zaczęły się uroczystości związane z miesięcznicą katastrofy smoleńskiej. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Samorząd lekarski zaapelował do ministra zdrowia o zmianę przepisów dotyczących szczepień. Wydłuży się podróż pociągiem. Gdzie i z jakiego powodu? O tym także w tym serwisie Trójki. W warszawskiej archikatedrze kończy się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie uczestnicy mszy, jak każdego 10 dnia miesiąca, przejdą na krakowskie przedmieście przed Pałac Prezydencki. Te uroczystości obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariusz, jakie słowa podczas tej mszy padły? No i jakie są kolejne punkty uroczystości? Podczas comiesięcznej Eucharystii w archikatedrze świętego Jana w homilii padły słowa o religii, możliwości jej okazywania. Dziekan dekanatu ursuskiego, ksiądz prałat Zbigniew Sajnuk, mówił o wolności wyznania na całym świecie. Dzięki Bogu mamy w Polsce pokój i demokrację. Jest zapewnione prawo do wyznawania wiary, ale nasze siostry i bracia w wielu częściach świata niemal codziennie stają przed wyborem, czy dalej trwać przy Chrystusie, a może i zginąć, czy też zmienić religię i ocalić życie. Trzeba o nich się upominać i im pomagać, bo my w spokoju przeżywamy nasze noce i dni. A tymczasem zgodnie z zapowiedzią już na początku Marszu Pamięci Ofiar Smoleńskich jego uczestnicy muszą się spodziewać z przywitaniem okrzykami przez przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Na Placu Zamkowym zebrało się kilkaset, a może więcej zwolenników Stowarzyszenia Obywatele RP. Mają w rękach transparenty z antyrządowymi hasłami i wizerunkami Lecha Wałęsy i Władysława Bartoszewskiego. Biało-czerwone flagi także powiewają. Widać też znane twarze, jak byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzepnińskiego. Są także posłowie PO i Nowoczesnej. Trasa do Pałacu Prezydenckiego jest wygrodzona barierkami i strzeżona przez policję, ale trudno powiedzieć, czy przemarsz nie będzie zakłócony. Tymczasem przed pałacem tradycyjnie na zakończenie tego marszu przemówi lider PiS Jarosław Kaczyński. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Stowarzyszenie Obywatele RP zapowiedziało, że zrobi wszystko, żeby zablokować przemarsz uczestników miesięcznicy. W tym proteście miał wziąć udział m.in. Lech Wałęsa, jednak były prezydent trafił do szpitala. Zaapelował jednak, żeby manifestacja była pokojowa i żeby nie przekształciła się w wojnę domową. Miesiąc temu kilkadziesiąt osób usiadło w poprzek jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz uczestników Marszu Pamięci. Interweniowała policja. Dzisiaj część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zaapelowała, żeby pozwolono im uczcić pamięć swoich bliskich. W serwisie Trójki kolejne tematy. Naczelna Rada Lekarska uważa, że rodzice przed przyjęciem dziecka do żłobka, do przedszkola i do szkoły powinni przedstawić zaświadczenie o wykonaniu szczepień obowiązkowych. O zmianę przepisów w tej sprawie samorząd lekarski zaapelował do ministra zdrowia, mówi szef Rady Maciej Hamankiewicz. Prawo powinno się zmienić tak, aby umożliwić dyrekcjom szkół, żłobków, przedszkoli egzekwowanie, czyli przed przyjęciem, żeby każdy rodzic był zobowiązany do sprawozdania pisemnego, czy wykonał obowiązki wobec własnego dziecka. Jeżeli są niewykonane, to powinno się takie dziecko zaszczepić i w ten czas oczywiście przyjąć. W ciągu ostatnich 5 lat liczba nieszczepionych dzieci w Polsce wzrosła do ponad 23 tysięcy. Przeciwnicy szczepień obawiają się powikłań i chorób, które ich zdaniem mogą być efektem właśnie szczepień. Spore utrudnienia czekają pasażerów jadących pociągami z Warszawy do Krakowa, Katowic, Opola i do Wrocławia. Powodem są prace prowadzone na centralnej magistrali kolejowej. O szczegółach Cyryl Skiba. Czas podróży do Krakowa wydłuży się nawet o godzinę, a do Wrocławia i Katowic 40 minut. To z powodu remontu torów na odcinku między Opocznem a Włoszczową. Pociągi będą jeździć objazdami, wyjaśnia Karol Jakubowski z PKP PLK. Większość pociągów relacji Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław oraz Łódź, Kraków będą kursować trasą zmienioną przez Skierniewicę i Częstochowę. Pociągi Pendolino i Intercity relacji Warszawa-Wrocław pojadą natomiast przez Łódź-Widzew. Składy na odcinku Warszawa-Kielce pojadą przez Radom i Skarżysko-Kamienną. Dzięki pracom pociągi będą jeździć szybciej. Celem prac jest dostosowanie stacji i linii do prędkości 200 km na godzinę, a w przyszłości nawet do 230 km na godzinę. Dodajmy, że utrudnienia potrwają do 10 sierpnia. 31 drużyn z Polski i z zagranicy wystąpi w turnieju piłki nożnej, który właśnie rozpoczął się w Toruniu. To jest turniej, w którym własne bariery przekraczają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Dziś była kolorowa parada, która przeszła ulicami miasta. Jesteśmy z Wrągowa, z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych. Przede wszystkim dla naszych uczestników jest niesamowitą radością. Nowe miejsca. Przyjechaliśmy wygrać. wszystkie mecze. Będziemy walczyć do końca. Słowakia. Katarzyna Serwińska, jestem prezesem fundacji TZMO Razem Zmieniamy Świat. Traktujemy sport jako formę bardzo dobrej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Między innymi dlatego właśnie taka inauguracja. Zaczynamy w centrum miasta, żeby być w środku, wśród ludzi. Do Torunia przyjechało ponad 300 uczestników z 10 państw. Mecze będą rozgrywane jutro i pojutrze na Stadionie Miejskim. A my na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc z deszczem na wschodzie, na południu i w centrum. Synoptycy zapowiadają także burze. Jutro przewaga chmur, choć będą także rozpogodzenia. Wszędzie może popadać. Zagrzmi w regionach południowych, wschodnich, centralnych, także na Mazurach. Od 20 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Irena Santor została doktorem honoris causa Łódzkiej Akademii Muzycznej. To właściwie w pełni zrozumiałe. Irena Santor jest przecież mistrzynią, ale jak do tej pory tylko ją jedną z grona polskich artystów estrady uhonorowano w taki sposób. Dziś w Klubie Trójki Irena Santor. Zapraszam po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media, Wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. początek drugiej godziny Aksamitu z dedykacją dla wszystkich, którzy byli albo w nadchodzących dniach będą świadkami tego wydarzenia, jakim jest zespół U2 na tej trasie, trasie celebrującej 30 lat od ukazania się ich słynnej wielkiej płyty The Joshua Tree. Przyznam, że niewiele brakowało, bym już była prawie spakowana na jeden z koncertów, ale to się nie udało. Mam nadzieję, że uda się za 2 tygodnie. Wygląda to zjawiskowo. Moi znajomi także byli już na tych koncertach, wrócili zachwyceni atmosferą, setlistą, tym, że zespół U2, który w ostatnich latach zdecydowanie przeżywał kryzys czegoś, co można nazwać czynnikiem cool, bo tego brakowało w dorobku grupy, która zdaje się mieć wszystko, nagle stali się znów tą ukochaną, uwielbianą przez dziesiątki, setki tysięcy fanów grupą, a do tego jeszcze gdzieś pożegnali wszystkie pomysły, ekstrawagancje i próbę ścigania się z tym zjawiskiem, jakim była ich słynna trasa Zoo TV i później próbą przeskoczenia tych pomysłów, gigantycznych nakładów, środków i tego oczekiwania, że w każdym momencie coś się zdarzy wielkiego. No więc na tej trasie dzieje się tylko muzyka, ale za to jaka. U2, być może w przyszłym tygodniu wrócimy do reedycji płyty Joshua Tree, do właśnie nagrań koncertowych z 1987 roku z Madison Square Garden w Aksamicie. I tak w tej godzinie będzie mieszać się przeszłość z teraźniejszością, bo nie zapominamy o znakomitych płytach wydanych w tym roku. To jedna z tych najlepszych, nowy album Algiers. tak się udywa. Jeden z najdelikatniejszych momentów płyty groźnej The Underside of Power, nowy drugi album zespołu Algiers. For something to alleviate all of that doubt. Feels like the roof's caving in after all of this shit. I'd be thankful to have it the end of a gift from above. A gift from above. Feels like the roof's caving in after all of this shit. I'd be thankful to have it the end of a gift from above. A gift from above. It's hard to reason with me. I can Benjamin Booker z nowej płyty albumu Witness, piosenka Carrie. Benjamin uwielbia stare granie, tradycyjne brzmienia i myślę, że ma już w swojej płytotece album, do którego z ogromną przyjemnością w aksamicie wraca. Ścieżka dźwiękowa filmu Baby Driver. Let me take you in my arms. Let me take you in my arms and hold you. Show you I love you. Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, baby, I love you. Don't love nobody else. You got my love just for yourself. Listen. Let me kiss you. Dziś aksamit wyraźnie w tanecznym nastroju. Proszę zostać na parkiecie. President Nixon, do you remember? make me break down and cry. David Bowie w aksamicie, bo po pierwsze to David Bowie i to aksamit, a po drugie, bo Bowie uwielbiał zespół Arcade Fire i do tego stopnia ich lubił, że jeden z ostatnich jego aktów scenicznych, kiedy pokazał się na scenie i kiedy wystąpił, to było już po tym, kiedy lekarze życzliwie powiedzieli mu, że ten etap jego życia zawodowego jest już dożywotnio zamknięty, to właśnie był występ z kanadyjskim zespołem. Dlatego Young Americans otwiera dziś w aksamicie tę część audycji poświęconą Arcade Fire właśnie. Ready to Start Arcade Fire z trzeciej płyty albumu The Suburbs. Dziś słuchamy w Aksamicie wybiórczo oczywiście, ale także i pokazując różne etapy działalności kanadyjskiej grupy. Było już z płyty numer 2, było z płyty, która dopiero się ukaże, teraz płyta numer 3. Za chwilę posłuchamy czegoś z debiutu. I to dlatego, że tak właśnie brzmiał ich koncert w londyńskiej York Hall. Kiedy szukałam sobie tego miejsca na mapie Londynu, pomyślałam, jejku, chyba są dwa miejsca w tym wielkim mieście o takiej samej nazwie, bo wyskakiwało mi cały czas klub bokserski i archiwum rund, spotkań, wszystkiego, co tam się działo, zdjęcia i wszystko bokserzy, krew, pot i łzy i gdzie w tym wszystkim koncert kanadyjskiej grupy. A jednak wybrali Londyn na miejsce, gdzie dwie noce z rzędu zaprezentowali fanom swoje best of, tak trzeba o tym mówić. To nie był koncert do końca promujący ich najnowszy album Everything Now, który ukaże się za kilka tygodni. To był koncert, który celebrował wszystko, czym był, jest i zdaje się będzie zespół Arcade Fire. Pamiętam, kiedy rozmawiałam z nimi pierwszy raz, to było chwilę po wydaniu debiutanckiej płyty Funeral, zapytałam, czy zdarzyło się wam być zespołem zbyt licznym, by pomieścić się na scenie, na której graliście jako młodzi debiutujący. Powiedzieli, że tak, oczywiście. No i to, co kiedyś było pewnie przeszkodą, dzisiaj jest już wyłącznie wielkim plusem, bo to jest potężne brzmienie kreowane, generowane przez ogromny skład, który potrafi na bieżąco reagować na wszystko, co dzieje się na linii zespół, publiczność, angażować siebie nawzajem i nas, widzów. Tam cały czas wszystko toczy się wokół. To nie jest porównanie zupełnie wyssane z palca, ponieważ ring ma to do siebie, że zespół mógł być obecny właściwie z każdej strony tej prowizorycznej sceny, więc tam cały czas coś się działo i cały czas inny obrazek był przed naszymi oczami. Ja z tego koncertu mam obrazków kilka, także i taki dość gorzki. Dopiero co zakończyła się wielka impreza muzyczna w Polsce, festiwal, ale to nie jest pokazywanie palcem na ten konkretny festiwal, to dzieje się teraz na całym świecie. Kiedy patrzymy później na zdjęcia tych wszystkich osób znanych z tego, że są znane, publicznych, ocenianych, opisywanych, które jadą tam tylko po to, by się pokazać i zaistnieć. A na tym koncercie był bardzo słynny brytyjski aktor, który cały występ Arcade Fire wyśpiewał, wytańczył i świetnie się bawił. Przez nikogo nie nagabywany, nie pojawiło się ani jedno zdjęcie paparazzi. Po prostu był tam jako fan i to niestety przypomina, jaka jest kultura muzyki i odbierania jej i cenienia jej właśnie tam w Wielkiej Brytanii. Przypomniał mi ten koncert także o tym, że Brytyjczycy nie są narodem oklaskującym. Są zdecydowanie tymi, którzy za to podśpiewują i niosą swoimi gardłami każdą linię melodyczną i każdy moment, kiedy tylko mogą sobie pozwolić na te churalne zaśpiewy, a niewątpliwie do tego muzyka Arcade Fire jest stworzona. Pochód przez wszystkie ich największe przeboje, przez wszystkie ich płyty i przypomnienie, że naprawdę Bowie miał rację, są jednym z najjaśniejszych punktów na mapie muzycznego świata. Oh, Wróciliśmy na Hug of Thunder, nowy album zespołu Broken Social Scene i pozostajemy w aksamicie w Kanadzie, chociaż w sierpniu Kanada przyjedzie do nas, do Polski na pierwszy koncert. Na OFF festiwalu wystąpi Feist. Endless dark nights of the soul. Those nights that